puszczony w trąbę bank, a to pan X i jego gang. Każdy go wskaże, nikt nie skaże. Co jeszcze ci powiedzieć mam? Obywatelu, broń się sam, kup sobie granat na bazarze. Siedzi w domu. Albo. Każdy w kieszeni nosi nóż, bo to najlepszy prawa stróż. W komisariacie robią w gacie. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo, albo. Mówi mecenas, oskarżony jest przerażony. Nim zaczniemy go oceniać, spójrzmy na sprawę z jego strony. Ojciec ciągle zabierał mu pilota. Matka chowała przed nim rentę. Nie wytrzymał, śrubokrętem pchnął najpierw jego, potem ją. Lecz przecież to sierota, trzeba mu pomóc. Może z państwa ktoś wziąłby go do domu. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo, albo, albo, albo. W disco tam w kudach piją gin, królowie okolicznych gmin. Możesz poskarżyć się policji. Im też jest żal, że to nie jazz, Capone Al i Elliot Ness. W cudownych latach prohibicji. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo, albo, albo, albo. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci teraz taki czas, albo my, albo oni nas. Mówię ci.